Nutikas maailmas on raadio vaid ühe kliki kaugusel. Leia Raadio vahe app Google Playst või App Storest. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. The machines were here before us. Were here before. And they are here to stay. Tere kõigile Raadio 2 õhtuse vendi kuulajatele. Nagu ikka neljapäeviti on käima läinud Machine Nation ja eetris olen mina Merimell teiega täpselt tund aega. Täna ongi selline natukene voolavama bassiga sügavama techhouse ja tehno tuju, nii et alustan saadet siis techhouse'iga ja lõppu tuleb tehno nagu ikka. Saadet alustas Leftwing and Cody, Just Be Yourself. Nüüd aga vana hea Danny Days, Speaker Language. oli Tom DeMackilt ja loo nimeks Belly of the Beast. Nüüd aga Oscar G ja Dirtbag. We'll be right back. stay. Machine Nation. Mõtlesin, et võtad natukene rahulikult, aga kus sa siis sellega? Leidsin nädalavahetusel ühe väga hea artisti nimega PS1, kuulub ta Voice Noise Records jälle ja teeb lihtsalt puhast kulda. Näiteks eelmine lugu oligi Batman Capeta ja PS1 Remix. Nüüd Egotropers Sound of Violence ja jällegi PS1 Remix ja jällegi nii teistmoodi hea tehno. kusjuures ma ei mäleta, kas ma panin selle loo juba või mitte. Nii et kui see on korduslugu, siis teist korda võib ikka kuulata. Hea lugu ju. Nii hoos. See on Tom Demag jällegi loo nimeks Halloween. Ja no tõeline klubikas. Mis oli ikka, lähme siis tumedamaks ära ja tumedusest rääkides siis Machine Nationi ametlik kolmas pidu toimub 27. veebruar klubi studio ja peaesineks on ei keegi muu kui tehno tumeduse prints Maelstrom. We'll be right back. ja muideks, miks mitte võtta ette väike trip Lätti, sest et Machine Nation on ka klubis 1-1 19. veebruar siis ja mina ja Meelis Meri kütame Riias tumedat tehnot. Nii et miks mitte punt kokku autoga sinna ja paneme pidu. His saying into one repeated song. What variations, subtleties he manages to encompass denser meanings. Thank you. muideks tervitan kõiki, kes kuulavad Machine Nationit peaaegu just autorooli tagant. Sest et kui ma käisin laupäeval pais mängimas, siis sain teada, et juhuslikult Machine Nationi saate kuulajad, mõned siin tallinlased istuvadki 4.9 autosse, et teha minu saatel väike linnatiir. Nii et tervitan teid poisse ja tüdrukuid ja loodan, et tänane saade on okei. Okay. I don't know. oli Christian Smithilt ja loo nimeks Turn on the Lights. Nüüd on Univax, Fatty ja remixijaks Mark Reeve. Ja tulete meelde kõigile, kes tahab sellist. Ja tumedamadki tehnot kuulata varsti siis. Veebruaris 19 on Machine Nation Rias klubis 1-1 ja 27 klubis Studio. Ja kohal olen mina ja Meelis Meri ja 27. siis peasinejaks Tehnoprints Malmström. We'll be right back. ta tõmbab siis tänaseks otsad kokku ja juba Raul Saaremets tungib stuudiosse, et teha saade nimega Vibratsioon. Muideks viimane lugu oli Forest, Manhattan ja Vamp Remix. Aga mis seal ikka siis, mina lähen ja jätke meelde kuupäevad 19. veebruar Machine Nation Riias ja 27 klubi studio. Ja kohtumiseni, kuulemiseni järgmine neljapäev. Tšau!